أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين الحمد لله که خدا ما رو در این مسیر قرار داد و اگر نبود هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناکجا آباد سر در می آوردیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران، از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال و شاکرم. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود امام حسن علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. امیدوارم این دقایقی رو که در خدمتتون هستیم خداوند متعال قوت بده به بنده تا بتونم خوب خدمتگزاری شما بزرگواران رو بکنم. خب موضوع جلسه همونطور که به شما اعلام شد و به من اعلام شد و بالاخره روی بنر را زدن، جریان انقلابی است که میخواد به سمت ظهور بره و قرار هم بوده و تو اون مسیر هم هست. طبیعتاً مشکلاتی داره و باید اینها رو بتونه پشت سر هم بگذاره و پشت سر بگذاره و بتونه به مقصود خودش برسه. قبل اینکه عرایزم رو شروع کنم گفتم تو که رو بنر زدن یاد یک خاطره افتادم از مشهد. فکر کنم یه دو سال پیش بوده، یک سال و نیم اینا، ما رو دانشگاه فردوسی دعوت کرده بودن سخنرانی. دانشگاه فردوسی مشهد خیلی بزرگه، میدون داره، خیابون داره، با ماشین باید این منور بری توش. خدمت شما عرض بکنم که من جلسم که تموم شد یه بنده خدا یه مشکل خیلی خاصی داشت، هماهنگ کرده بود توی همون بعد از جلسه تو ماشین نشست. ما فقط از جلو در سالن اومدیم بیرون و رفتیم به یه میدونی رسیدیم تو دانشگاه، یادم نیست میدونی چی بود. فرداش هم من دوباره دانشگاه فردوسی سخنرانی داشتم، اونطور نه برای بچه‌های دانشگاه فردوسی، برای دانشگاه دیگه‌ای بود. جلسه‌شو تو دانشگاه فردوسی گرفته بود، سالن نداشتن، اونجا گرفت. ما هم داشتیم صحبت می‌کردیم، بنده خدا عقب نشسته بودش صحبت می‌کرد، بعد بنر خودم بغل میدون خورده بود، بعد دیدم این کارگرای کارمندای دانشگاه که بعد بنر رو برنامه تموم شد میآوردن پایین، یه بنر دیگه میزدن. از قضا بنری که داشتم میوردن پایین، خب بنر خودم بود، بنری که داشت دوباره میخواستم بزنن بنر فردا بود جلسه بود. این بنر رو آورد پایین و ما رو نگاه میکرد میدید، منتها شیشتونگ نبود، حواسش نبود که مثلا همین باباه. بنر رو آورد پایین و تا زد و میخواست باد توی بنری که تا زده بگیره و شروع کرد با پاش روی این بنر رفتن. بعد همینجوری نگاه میکنم اون یکیش اون طرف داره بنر رو وا کرد، بنری که میخواستم بزنم، یه همچه قشن روی دماغ من بود، من یادمه شن نگاه میکردم له میکرد و اون یکی اکثر رو دید و کمی فکر کرد، چکمی این اکس پایینیه فکر کرد که با اون فکر کرد، یه برگشت به ماشین یه اینجوری نگاهی کرد مثلا آشناه اینا رو، یکم باز دور پایین رو نگاه کرد، یکم اون رو نگاه کرد و یه پرید این طرف، فهمید بنده خدا حالا کل لگد مالم. بعد اون دماغ ما اینجوری شد، وگرنه از اول اینجوری نبود، تو آفساید نبود. حالا القصه یه صلوات نت بفرمید ما بحثمو شروع کنیم. محمد بجرن. خب ببینید، بحث ظهور همونطور که بارها عرض کردیم تو سخنرانی های مختلف، حالا چه عزیزانی که حضوری بودن چه حالا گوش دادن دیدن سخنرانی ها رو، بحثی نیستش که مال امروز و دیروز و فردا و پس فردا اینا باشه. 4000 سال 5000 سال تو کتب، توی کتب دینی مختلف روی یافته های باستان شناسی اشاره به روز موعود شده. 5000 سال پیش در منفیس اعتقاد داشتن روزی فردی خواهد آمد و بشریت رو نجات خواهد داد. تو کتاب یهودیا حضرت موسی 3300-400 سال پیش بوده. شما ببینید اشاره به منجی کاملا به وضوح آمده. در کتب بعدی بنی اسرائیل، یعنی در مزامیر حضرت داوود، که اصلا مزامیر رو شما باید بگید موعودنامه، یعنی انقدر زیاد در مورد تاریخ ظهور و شخصی که ظهور خواهد کرد و شرایط ظهور، نشانه های ظهور، دنیای پس از ظهور بحث کرد حضرت داوود. خب این حالت آهنگین و آوازین داشته، حضرت داوود هم خوش صدا بوده میخونده و اصلا از صدای قشنگش برای ظهور استفاده کرده بوده. شریران منقطع خواهند شد، صالحان وارث زمین خواهند شد. بعدش پیامبران دیگه بنی اسرائیل مثل حبقوق نبی، دانیال نبی، همه اینها که این دو پیامبر بزرگ هر دو تو ایرانه، که تو سرکانه اون یکی در شوش دانیاله، همین شوش دانیال، اصلا دانیال که میگیم به همون دلیله، همه اشاره داشتن در مسیحیت که بخشید از انجیل یوحنا، شما دقت بکنید مکاشفات یوحنا و جاهای دیگه در کتاب‌های اینا اشارات خیلی واضحی شده. مثلا پسر انسان در انجیل بیش از 50 خورده مرتبه تکرار شده، که خود مستر جیمز هاکس 80 خورده ای تکرار شده، که مستر جیمز هاکس میگه نزدیک 50 خورده مرتبه این اصلا عیسی نیست، یکی دیگه است. حضرت عیسی میگه پسر انسان بعد از من میاد، اینکه بعد از حضرت من اومدم اصلا بشارت بدم که پسر انسان میخواد بیاد. القصه این که آقا صاحب زمان با عنوان نام محمد دوم در و محمد آخری در کتب اهل کتاب خیلی نام شریفشون اومده به عنوان محمد آخری. ما همین چند وقت پیشم توی یکی از سخنرانی دیروز پریروز کجا بود داشت گفتم اشاره کردم، اینجا دومین بار دارم میگم، توی همین کتاب نبوید حیلت که مال یهودی هست ترجمه شروع کردیم، مثلا این عبارتی که دیدم این بود، محمد دوم، محمد آخری، محمد آخر زمانی، نه محمد اولی. اصلا نام مبارک آقا صاحب از زمان، نام اصلیشون خب میمه میم دال یعنی همان محمد هست، اصلا اونها بیشتر به همین نام میشنسن. و شرایع وقتی نشانه ها رو میگه، من تو همین کتاب نبوی تیلت یه بخشیش بود اشاره میکرد که مجسمه در غرب علم خواهد شد که اونم آتیش به دست دارد و فلان، اون به این مجسمه آزادی امریکایی‌ها خیلی شبیه بود، که این خودش از نشانه های ظهور این رو دونسته بودن، از نشانه های نزدیکی ظهوره. اما همه دعوا سر همین محمد دوم بود، یعنی همه بحث سر ایشون. نشونه هاش هم خیلی زیاد، ما نزدیک 1200 تا نشونه ظهور داریم، 1200 تا، که به جرئت میتونم بگم اکثر اینها محقق شده، اکثریت قریب به اتفاق محقق شده. بعضش اینقدر عجیبه، ما تو سخنرانی جاهلیت مدرن عرض کردم دیگه، تو اونجا گفتم نشوناشو میخوندم از رو کتاب نوائب و دهور فی علائم ظهور میخوندم، میگفتم این حدیث شما نبا کنم شده یا نشده، که بخشی از اون حدیثی که بنده بهش اشاره کردم، روایتی که اشاره کردم که معروف به روایت حذیفه، مربوط به رفتار انسان هاست نه رفتار الزاما طبیعت، چون رفتار طبیعت هم در نزدیکی ظهور عوض میشه، به هم میریزه. این اینه یک درد قبل از زایمانه، درد زایمانه، چون زلزله ها زیاد میشه، سیل زیاد میاد، خوشسالی هم زیاد میشه، از یه طرف بارون اضافه میباره، از یه طرف کم میباره، یه جا دیگه طوفان زیاد میشه، غبار در آسمان زیاد میشه. بابت تک تک اینا روایت داریم، میگه غبار تو آسمان زیاد میشه، خوش نشانه ظهوره، کم آبی دنیا رو میگیره، عجیبه. بر سیل بیاد یه طرف بگه کم آبی، بعد یعنی چیزی، حتی رفتار طبیعت هم عوض میشه. ببینید اصلا شما تو این فاز و فضا نباشید که ظهور خدمت شما رسونم ادامه این جریانه، نه اصلا یک داستان دیگه است. یعنی شما هر چی که میخوای فرض کنید تو پس از ظهور چه جوریه، شما با خودت بگی که مثلا همین چیزی که الان داریم این جوریه، اون خیلی بهترش میشه، نه اینطور نیست. علما میگن اصلا یک فاز و فضای جدیده، اصلا مخیلتون نمیگنجه، اصلا معادلات تغییر میکنه، رفتارها متفاوت میشه. ما در برخی از روایات داریم اصلا وحوشی که تا دیروز کارشون در رند خویی بوده آروم میشن. اصطلاحات سبا در رند خویان آرام میگیرن در کنارن. 27 باب علم فقط تا آمدن لحظه ظهور فقط دو علم دو بابش کشف شده، 25 تاش مونده تا الان هنوز ظهور نبوده، یعنی هرچی تا الان بشر علم کشف کرده هنوز اون آخر دوتا هم نرسیده. حیوانات شروع میکنن همکاری کردن با انسان ها برای خدمت به انسان ها، بالاخره یه سری استعدادهای وجودی دارن که انسان نداره، یه استعداد خودتو وجود اونها گذاشته ها نیست، میگن چه عقاب ای سواد داشته میشه 30 متری میتونه روزنامه بخونه، کجا چشم رو تو اینجوری میتونیم بخونیم، گربه رو از پشت اون میندازیش پایین، هر جا 4 دست با میت پایین، یوسپرنگ چه سرعتی داره، کار هدهد شناسایی منابع زیرزمینی آبه، میان جایی که هدهد لوله میکنه، بدون اونجا اون منابع زیر زمین آب خیلی خوبه. چطوری میفهمه؟ چه میدونم، همونجوری که زلزله رو میفهمه قبلش. درسته، همونجوری زلزله رو متوجه. خروس میفهمه، اسب میفهمه. یه سری گل و گیاه داریم زلزله تشخیص میدن. گل گل ابریشم معروفه، این جمع میشه قبل زلزله. چینی ها خیلی الان دارن استفاده میکنن برای بحث پیش بینی زلزله. تو اسکای زلزله شناسیشون از این گل استفاده میکنن، تو گلدون میفرستن. بعدش خوب بدین گل اصلا تو مال ایرانه، بومی ایرانه، تو مناطق خراسان ما زیاد. خلاصه میخوام بگم معادلات عوض میشه، یه دنیای دیگه است، یک بحث دیگه است. روک به شما بگم، بهشتی که حضرت آدم و حوا توش بودن و انداخته شدن بیرون، اخراج شدن، دوباره رو زمین ساخته میشه. نه تو آسمون، نه توی فضا، همینجا روی زمین، همینجا رو خود زمین، و به چشم سر میبینن مردم. ببین یه بچه‌ای که توی رحم مادره، بهش بگی ببین ادامه بچه‌ای که تو رحم مادره 4 ماهگی جان داره، روح درش دمیده میشه، جان داره، اعصابش آروم آروم شکل میگیره، میفهمه، درک داره. اصلا وقتی بچه تو رحمه، صداهایی رو که میشنوه درک داره نسبت به اون. میگم بچه‌ای که توی رحم مادر قرآن میخونه، این بچه سریع تا عربی یاد میگیره، یعنی به زبان عربی آشناست. اصلا بچه آموزش زبان مادری رو از تو رحم شروع میکنه، مادرش که حرف میزنه گوش میکنه. بچه هایی که به دنیا میمدن تو شیرخوارگاه نگه میداشتن، در اروپا اینا سر صدا میکنن، گریه میکنن، بخاطر مادرشون شاغل بودن، با اکو قلب مادرشون، صدای قلب مادرشون رو ضبط میکردن. بچه هایی که گریه میکنن، صدای قلب مادرشون رو براشون پخش میکنن، آروم میشدن، چون توی رحم این صدا رو میشناسه. حالا بیا به اون بچه بگو ببین عزیزم، تو پس از به دنیا آمدن یک دنیای دیگه است. برای اونی که توی محیط تاریک بوده، چه درکی داره از اون محیط؟ بهش میگه میتونه بدوی، میگه دویدن یعنی چی؟ میگه میتونه ببینی، میگه دیدن یعنی چی؟ میگه کوه، میگه چی میگه؟ یه دریا، میگه نمیفهمم. ادامه همون مسیر زندگیشه ها. یک مرحله زایش هنوز مونده برای بشریت روی زمین، اون ظهوره. چیزی هم نیستش که شما بگی که بشریت قبلا لمس نکرده. خدا من که تو دهنی بزنه، تو دهنا خورد کنه، له بکنه، قبلش اشل کوچکتر، در مدل کوچکتر ارائه کرده روی زمین. این جهودا اینقدر دنبال معبد سلیمان این داستانا مینه برای چی؟ برای این که اصلا دینو بذار کنار. مینه حضرت سلیمان تو کتاب این یهودیا پیغمبر نیست، پادشاهی سلیمانو به چشم دیدن. دیدن دیگه. این ما چی؟ ما ایرانه تو تاریخ هم پادشاهی که داریم، کوروش رو داریم، یک پادشاهی فراگیر، پادشاهی بوده نسبتاً دادگر، عادل بوده. حالا گفتم من بعدش هم دادم در مورد این بحث هخامنشی باید مفصل بعدن صحبت کرد، خیلی حرفایی که زدیم قابل اعتماد نیست، همین یهودی ها خودشون کتاب بلورشن به ما معرفی کرد. خلاصه تو تاریخ ما بوده، روزگاری که ما تا مصر رو گرفته بودیم، تو اصل هخامنشی، تو زمان داریوش ما تا مصر رو میریم میگیریم، و خیز بر میداره برای گرفتن لیبی، که بین صحرای مصر و لیبی 50,000 نفر از لشکر ایران اونجا توی دوچار طوفان شن میشن. شنهای بیابان گیر میکنه. چند وقت پیش پیدا شد دیگه، این زمان دولت قبل بود و یکی هم گفتش که اینا بعد جنازهاشون برگشته بشن، داستانی درست کرد دیگه. یعنی پیدا شده، یعنی اون آثاری که از اینا پیدا شده، این گلی که مثلا اینا به زرهشون میبستن، مثلا این گل ایرانی هست، پیدا شده بازه. یهودی ها هم همین نگاه رو نسبت به حکومت، دو تا حکومت خیلی بزرگ داشتن، تو حکومت حضرت داوود و حضرت سلیمان علیه السلام، که جالب بدونید در کتاب اینها این دو تا پیغمبر نیستن و ما میگیم پیامبرن. چرا پیغمبری ازشون گرفتن؟ موضوع بحث ماست. چرا پیغمبری گرفتن ازشون؟ چون وجود دو بزرگوار داوود و سلیمان علیهما سلام، یعنی بر آن دو بزرگوار درود باد، اثبات میکرد روزی دیانت و دینداری حاکمیت خواهد یافت. برای کسایی که میگن دین و حکومت قابل جمع نیست کنار هم دیگه، داوود و سلیمان یک نمونه‌ام که میشود شد. دیدید اولین جایی که سکولاریزم و لایسیته شکل گرفت و دین از سیاست جدا شد، در کتاب یهودیان بود. اومدن تحریف کردن، گفتن این پیغمبر نبوده، پادشاه بوده. قاطی نکنید. جالبه چرا این دوتا برای باید افتخار کنن، میگن پیغمبر ما، نگاه کن چه حکومت هایی تشکیل دادن، جنیان در اختیارش بودن. نه، اینجا یک خطر بزرگتر اون ابلیس ملعون میدید که به خاخامای اینا وحی میکرد. که چی؟ اگر تو بیایی و جا بیندازی که داوود پیغمبر توانست حکومت جهانی بسازد، برای حالا حکومت جهانی هم نگیم، حکومتی هم منطقه خودشو بسازد، اثبات میکنی پس شدنیست. داوود رو از پیامبری اخراج کن، اومدنش تهمتهای به حضرت داوود دادن، زنای محسنه کرده و یه داستانه. حضرت سلیمان حکومتی ساخت بالاتر از حتی حضرت داوود علیه السلام، سنگینتر. فلز حضرت داوود آهن، فلز حضرت سلیمان توی قرآن مسه. میگه چشمه مس رو براش میجوشوندیم، میگه مواد مذاب تو زمین مسش رو خودش جدا میکرد، میجوشید قلقل میکرد میریخ بیرون. الان باید بری کاتولیز کنی، نمیدونم چی کار کنی، آنود کاتود درست کنی، کلی هم برق مصرف میشه، مس بخواد جدا کنی. این آهن و مس داستان داره، تو داستان ذوالقرنین به کار میاد که صدی که ذوالقرنین میسازه از آهن و مس معنا پیدا میکنه. صبر وارد این لایه های تفسیری و بحث تفسیری نشدیم که اصلا داستان ذوالقرنین، اصلا داستان سوره کهف یک داستان آخرالزمانیه. در داستان حضرت خضر قدرتی رو در فردی نشون میده که از پیامبر اولوالعزم بالاتره، حضرت خضر. اینای قرآن دیگه، حضرت موسی یه سری سوالا رو میپرسه، حضرت خضر میگه باید صبر داشته باشی. حضرت موسی هم تو امتحانای حضرت خضر مردود میشه، میگه برو تو با صبر نداری با من بیم. در داستان دوم اصحاب کهف ماجرایی رو نشون میده که افرادی میتوانن عمر چی کنن، بگید، طولانی کنن اگر خدا بخواهد، ان شاء الله، اگر خدا بخواهد عمر طولانی چیزی نیستش. و در داستان بعدی داستان حکومت فردی رو مثال میزنه با لقب، ننام لقب ذوالقرنین، چون ذوالقرنین اسم نیستش، صفته، با صفت ذوالقرنین که از شرق تا غرب دنیا را حاکمه. این سه تا داستان کنار هم دیگه یک مفهومی رو تو ذهن متبادر میکنه. خواهد بگه شدنیست، انهو کائن، بله اون شدنیه. داستان این که اگر یک جریانی خداخواه بخواهد حکومت جهانی بر روی زمین تشکیل دهد، برای اینکه کسی بگه مگه میشه، خدا گفته قبلا شده، بیا سلیمان رو ببین سلیمان بود یا نبود. الان یهودی ها برای چقدر گیر دادن، میگن بریم معبد سلیمان رو دست بریم، میگن ما باید توی فلسطین باشیم تا بتونیم حکومت جهانی داشته باشیم. چقدر مصرن بر این عقیده، بی خیال نمیشن. میدونید تشکیل اسرائیل به ضرر یهودی هاست؟ میدونید اگه اینا پخش بشن راحت تر میتونن حکومت جهانیشون اداره کنن؟ کجا رو میخوای بزنی؟ الان تو آمریکا اینا پخشن، کیو میخوای بگیری؟ پخشن تو آمریکا دیگه، کنگره آمریکا دستشونه، اراده میکنن رئیس جمهور آمریکا رو به مرگ میگیرن، به درد راضی میشه. تو اروپا تمام این شرکت های سبب دستشون، کیو میخوای بری بگیری؟ اما تو اسرائیل دم دستن. چرا اینجوری اساره شدن؟ چرا اینجوری؟ برای اینکه میگن نشدنیست، باید تو این منطقه باشیم، چون سلیمان تو همین منطقه تشکیل داد. خیز هم برداشتن برای تشکیل این حکومت جهانشون. نیو اوردر ورد، نظم نوین جهانی. فکر یعنی چی؟ ما میخوام علنی حاکمیت بکنیم. فرزندان اسحاق هستیم، فرزندان اسرائیل هستیم، بنی اسرائیل، میخوایم بر دنیا حاکمیت علنی داشته باشیم. منتها خدا نگفتود به فرزندان اسرائیل میده، گفتود به فرزندان ابراهیم میده، پدر بزرگ اسرائیل. اسرائیل لقب حضرت یعقوب دیگه، یعقوب، اسحاق، ابراهیم علیه السلام. دادم نیل تو فردن دست بچه های مسلمان از طریق اسماعیل. اون تو میگه نه، اونا درست نفهم، اما آدمی نعوذ بالله. مثلا با یک لفظ بسیار بدی از حضرت اسماعیل در تورات یاد کردن که من خجالت میکشم بگم، وایلد دنکی، قبی حیان، پیغمبر بزرگ الهی، که حتی برخی قائل برین که حضرت اسماعیل به مقام امامت هم رسیده، اینقدر بزرگه، مقام پیامبری رو رد کرده، مقام چی رسیده؟ امامت رسید، مثل آقا رسول الله، مثل حضرت ابراهیم. خود در مورد حضرت داوود هم نقل ها که حضرت داوود به مقام امامت هم رسید. چند تا پیامبر هستن که مقام امامت هم رسید. اینا اینو دارن میزنن. یعنی خیلی جالبه، ابلیس اصلا نمیگه توی یهودی به سلیمان نناز، به داوود نناز. بناز به عنوان یک سیاست مدار، نه به عنوان یک حاکم دینی. چون حکومت دینی هیچگاه نمیتواند تشکیل شود. عزیزم تمام بود، دنیا رو خرمال کرده بودن، اینو تو مخ همه کاشته بودن. دین نمیتواند تشکیل حکومت دهد، اصلا نشدنیست. دین ابزارهای لازم برای حکومت گردانی را ندارد. این همه سعیی که در صدر اسلام شد که حکومت در دستان اهل بیت قرار نگیرد و اهل بیت حاکم نشوند، برای چی بود فکر کردی؟ و یکی از اهل بیت وقتی حکومت تشکیل میده به نام امیر مؤمنان علی علیه السلام، این همه سنگ اندازی، چرا این جنگای داخلی رو سه خلیفه قبلی نداشتن؟ ها؟ به محض تشکیل حکومت از فرداش سه تا جنگ داخلی داره. نزدیک به 134,000 نفر تو این جنگ کشته شد. جنگ جمل، صفین، نهروان. یعنی فرض کنید من رئیس جمهور مملکتی، همین فرداش که میشم رئیس جمهور، داخلی ها نه آمریکا نه اسرائیل نه، از تو داخل جنگ، خون و خونریزی، غم و غم کشی. سپاه امیرالمومنین، حالا این عددی که میگن خورده اینور اونور ممکنه بشه، اما در کلیتش سپاه امیرالمومنین 150,000 نفر، سپاه معاویه 450,000 نفر. یعنی شما فرض کن یک سوم سپاه طرف مقابلت هم باشه به لحاظ جمعیتی. نباید در اختیار همچین کسی قرار بگیره. چرا؟ چون شیطان میدونه این تجربه اگه جا بیفته یعنی ظهور. ظهور یعنی گردن این حروم لقمه رو قرار بزنه. الیوم این یبعثونه دیگه، تا روز ظهور فقط این وقت داره، نه تا روز قیامت. گردنشو میزنن. تو اشل کوچکتر، تو مدل کوچکتر، حضرت سلیمان اینا رو به زنجیر کشید شیاطین. این آیه قرآنه، تفسیرم نیست، آیه قرآنه. صریحا سوره سبع رو بخونید، صریحا خدا گفته به زنجیر کشید شیاطین و بنایی ها براش میکردن، قواسی میکنن، از زیر دریا میرفتن، مروارید از تو سبدف بیرون میکشیدن میآوردن که حضرت سلیمان تو قصرش استفاده کنه. بله، حکومت عالی درست کرد. مردم هم میدن همین شیاطین بردگی میکردن، کارهای سخت هم ازشون میکشید، با اعمال شاقه بود. اینا یعنی معبد حضرت سلیمان مسجد بوده، محل سجده و محل عبادت خدا بوده دیگه. معبد یعنی محل عبادت، مفعل، مفعل، مفعله تو عربی اسم مکانه دیگه. معبد یعنی محل عبادت. کیا ساختن اینو؟ جنا. تا فیها خالدونشون هم سوخت، تا دیروز پرستیده می شدن، تا دیروز عبادت می شدن، همه فرداد بایی مسجد بسازی. اینه که این وهابی رو بگیری ببندیشون، بگی حسینی بساز. اینه کار نمیره. خب اتفاق خواهد افتاد، شک نکنید. بعد حالا نکتهش کجاست؟ اینا که معبد سلیمانو ساختن، خیلی آتیش گرفتن، تو جیگرشون سوخت. معماران در بند بودن دیگه، معماران که تو بند بودن، اومدن در مقابلش گفتن یه روزی دوباره اینجا میسازیم، نه معبد خدا که معبد شیطان میسازیم، در بندم بگید نیستیم و چیم؟ آزادیم. معماران آزاد. ریشه فهمی پشت سر این جریان تشکیل حکومت دینی بوده. عزیز دل من، تشکیل حکومت دینی بوده. چی فکر کردی شما؟ او اینو دیده بوده. حالا خیزهایی که برداشته شد وقتی آقا رسول الله، میدونی آقا رسول الله به محض اینکه قصد رسیدن به بیت المقدس کرد، فتیله حکومت رسول الله تو مدینه کشیدن پایین، چنان اذیت کردن که من توی سخنرانی روی گوگل ارث نشون دادم اصلا اینجا مدینه است، این خیبره، این تیماه، اینجا موته است، اینجا تبوکه، اینجا تبوکه، جنگ تبوک، جنگ موته. آقا رسول الله اصلا رفت برای فتح بیت المقدس، اونجا سنگر فلسطین، ماجرای چهار تا نمیدونم عربی که توی کشوری زندگی کنن و نمیدونم حرفا نی، فلسطین راز پنهان ظهوره. اونجا سنگر آخری که باید فتح بشه. اونا هم فهمیدن منو تو رو درگیر کردن تو سوریه تو عراق. اونجا باید فتح بشه. اونا هم خوب میدونن. دعوا سر اونجاست. اون میگه قدس رو میگیرم، ما میگه قدس رو نمیدیم، پس میگیریم. دعوا سر اونجاست. بسیارم به این چیزا اعتقاد دارن. شارونات 8 سال 9 سال تو روز تخت با مرگ مغزی تو کما رفت، مرگ مغزی شده بود. مرگ مغزی اصلا میگن مرده است دیگه طرف. نگهش داشتن که شاید این بر. چرا؟ چون تو پیشگویی های این کابالیستا بودش که از نشانه های فروپاشی اسرائیل که فردی به اسم شارون دارن اینا میمیره و رئیس حکومته. بله، برای این بود نگهش داشته بودن. جالب بدونید خود شارون با خود این کابالیستا میگن با نفرین ما شارون به کما رفت. با نفرین ما تو اینترنت ابری که بلد بشه سرچ بکنین اصلا مقالاتش میاد که این خاخامای ارتدوکسشون تو وسط اورشلیم وسط بیت المقدس نشستن دارن دعا میکنن که خدای این شارون رو بکش، از ما بگید چرا این از نوار غزه عقب اومده. زمانی که از نوار غزه رو به خاطر مقاومت مجبور شد ترک بکنه، گفتن این عقب نشینی که از ارض موعود بعد که رفت تو کما، گفتن نکنه این شارون همون شارونه پیشگویی های ما باشه. ها نه، حالا نگهش دارید دوباره، تا دیروز نفرینش میکردید دیگه. یهوش خلوچل به خدا، یعنی واقعا داستان همین جوریه. دعوا سر این بحث است. اون پیامبر وقتی آقا رسول الله حکومتش رو تشکیل میده، خیز برمیداره برای فتح اونجا. امیر مؤمنان اونا میدونستن علی خیبر شکنه، اصلا علی رو به شکست یهود میشناسن. اصلا خدا این که در خیبر رو بعد امیرالمومنین، قلعه خیبر رو بعد امیرالمومنین فتح بکنه، معنی داره برای اون یهودیا. با نام هیدار، با نام هیدار در پیشگویی هاشون آمده بود که هیدار نامی است که در اینجا رو فتح میکنه و شما سقوطتون شروع میشه. بعد اون چقدر فتنه کردن در حکومت آقا رسول الله، نفوذی فرستادن اساسی، نمیشه در مورد اینا صحبت کرد. کی بهش آدم بتونه اینا رو باز بکنه؟ خدا شاهده اینقدر هم سند داریم، اینقدر هم مستنده. اینا اومدن نفوذ کردن، پیچوندن ماجرا رو. حکومت نباید دست اهل بیت میافتاد. چی شد؟ درگیر خودش شد امیرالمومنین. امام حسن درگیر خودش. چرا اینقدر یهودی با بنی امیه خوب بودن؟ اصلا شما برید نگاه بکنید، زن معاویه مسیحیه، اهل کتابه، میسونه. فقط کافیه تد آخرش رو برداری. خب این زن معاویه اسمش میسونه است، مادر یزیده. میسونه مادرش یهودیه، باباش مسیحیه، خودش هم مسیحی نیست، خودش اهل کتاب میگم فعلا. این عبارتی که اشتباه نکنم در تاریخ مدینه دمشق آمده، در تاریخ شهر دمشق آمده، تو اونجا میگه که از میسونه پرسیدن دینت چیه، گفت من از دین بابام بیزارم، عاشق دین مادرمم. مادرش چی بود؟ یهودی بود. میسونه چیه؟ نسب در یهودیه، اصلا از چه طریق انتقال پیدا می‌کنه؟ مادر. بعد یزید مادرش چیه؟ همین زنی که اینا فکر چنگه با بنی امیه خوب بود. اصلا نبرد آخر من و شما هم با بنی امیه است. سپاه خراسانی که مراد ایرانیان هستن با کی می‌جنگن؟ با سپاه سفیانی. چرا سفیانی؟ اصلا بری روایتو بخوریم، یه اینا اعتقاد به تفکر ابو سفیان دارن، اعتقاد به فر. جالب میگه بله، حتی یک روایتی هم داریم یه فرزند ابو سفیان. دنبال این نیستم یه چهار تا بحث تاریخی رو بیارم با امروز تطبیق بدم، نه خیر، اصلا خودش جوره. نقاطی تاریک از تاریخ مانده که روزی باید باز بشه. چطور پیامبر مسموم شد؟ چطور همون موقع اون جیش اسامه و ماجراهاش و تخلف از جیش اسامه پیش آمد؟ جیش اسامه به کجا داشت میرفت؟ چطور یهودی ها رومو انداختن جلو؟ یهودی ها رفتن پشت سر رومی ها قایم شدن، یعنی پشت سر مسیحی ها. چطور قرآن به ما میگه به پای باشید، اصل دشمن یهودیان، اما این از مسیحی ها استفاده میکنن؟ میگه اینا خودشون نمیتونن با شما بجنگن، از مسیحی ها استفاده کنن. چطور عراق رو برای صهیونیستا امریکای مسیحی ایونجلیست، مسیحی صهیونیستی مد میگیره؟ چطور امروز شما کشوری مثل امریکا پشتوانه 100% اسرائیله؟ این همه قطعنامه به تو میکنه. ای من تو توجیه نباشیم گیج میزنیم، بعد گل به خودی میزنیم. اگر این نگاه بالایی رو نداشته باشی، از بالا نبینی کجایی، این بازی های ماز هست میری توش گیر میکنی، چون نمیدونی کجایی. یه بار باید بهش از بالا نگاه کنی. امروز اتفاقی که برای جوان ایرانی افتاده اینکه چنان درگیر شده با یه سری روزمرگی های خودش و یه سری چیزا هم اون طرفی ها برش درست کردن که اصلا کلن گیجه، نمیدونه کجا هست. اون کسی که قراره کارو تموم کنه با عنوان ایلام، با عین ایران تو که پیشگویی ها اینا هست. اصلا اینا انتشارات ایلامو که زدن که کارش توزه اهل کتاب، کتاب چاپ کردن و مسیحی کردن ملته، کلیسا خانگی ها و فلان، انجیلاشون هم وقت چاپ میشه میاد از انگلیس میاد. خب اسم انتشاراتی گوشتن ایلام، ایران. اونا میدونن اون مهدی دوم، اون مهدی دوم یاورانش، معاونینش، معاونین گردن کلفت رد بالا ایلامی هن، یعنی ایرانی هن. دارن اینا رو. اصلا نکته جالب شما میگم، کسی که کردن الان خصوص کردستان عراق، الان آخرین مسئله که ما تو کردستان عراق داریم بحث مسیحیت، مسیحیت خونگی. این عبارتی که نسبت گرم، باید کردستان مسیحی شود. تو کردستان خود ما الان دارن اهل سنت رو مسیحی میکن، اهل سنت شافعی و حنبلی تو کردستانمون ما داریم دارن مسیحی میکن، اکثرا شافعی هن. نگه دارم بهتون میگم، من سخنرانی میرم اونجاها میدونم، یعنی از اهل سنت اونجا ما تماس میگیرن، دارن مسیحی میکنن که چی؟ میگن ما باید بین سپاهی که از پرچمهای سیاهی که از این سمت میاد و محل تشکیل حکومت که تو عراق، ما بتونیم یه سد درست کنیم وسط، سدی از جنس خودمون. چرا یهودی نشن؟ چون هیچکی نمیتونه یهودی شه. میدونید در دین یهودیت شما اگه خودتو بکشم نمیتونی یهودی شی، نژاد دین نیست. کسی یهودی که فقط مادرش یهودی. اینا بتون پس اینا چیکار میکردن؟ یه زنی میفرستادن با یه مردی ازدواج میکرد، بچه اونا فکر میکردن یهودیه، اما چی بود؟ بچه زنه بود. مثل خورم سلطان توی همین حریم، تو همین سریال که داره نشون میده، خورم سلطان یه زن یهودی مال شرق اروپاه، میاد ازدواج میکنه با پادشاه، بچه پادشاه رو میکشه، مصطفی رو، تاریخ اینه. بعد پسر خودش سلیم، یک یهودی زاده از زن یهودی، از مادر یهودی. بعد نکته جالبترم بهتون میگم، حتی اینا نطفرم نمیذاشتن پادشاه بسته بشه. اینا بهتون میگم، یعنی پادشاه فکر میکرد بچه خودشه. آره اینم حتی بوده، یعنی توی عقاید مزخرف اینا تو دل شیطون اومد واسه شون کتاب نوشت. تحریف یعنی همین عزیز دل من، خطر ساز میشه. اینا ورود پیدا میکنن تو این عرض، یه چیزی نیست که بتونید ماس مالش کرد. عزیزم تو همه کتاب ها نوشته شده، تاریخ ثبت کرد، شیعه و سنی و یهودی مسیحی و مسلمون کافر و اینا هم نداره، بس علمی و تاریخیه. این نگاه، اینا موفق شدن کلن دین و از عرصه حکومت بنازن کنار. گندم کی زد؟ مسیحیت زد. گند اصلی و مسیحیت زد تو اروپا، اومد حکومت تشکیل بده. انقدر بد عمل کرد، دانشمندان میبردن شلاق میزدن، گالیله رو میگفتن تو باید خورشید دور زمین میچرخه، بعد اجازه ازدواج نمیدادن، میگفتن اگه زد تو گوشت بعد این طرفو بگیری. انقدر کثافت کاری کردن که گفتن دیگه دین به درد حکومت، بگید نگفتن مسیحیت به درد حکومت نمیخوره، گفتن چی؟ دین. نخه بله منم قبول دارم مسیحیت به درد حکومت نمیخوره، به درد هیچی نمیخوره، چون اسم حکومتش این مسیحیتی شما ساختی به درد هیچی نمیخوره. اون مسیحیتی که حضرت مسیح داشته، بله مسیحیت پتروسی تخم چشم هم جا داره، نه مسیحیت پولسی که کهش مزخرفات سه خدایی و خدایی که رو آسمونه، بعد خدایی که رو صلیب میکشن، بعد سه روز میمیره، بعد سه روز، این سه روز شیر تو شیری بوده، کجا بوده خدا، کی کیو جون قبض جون کرده، کی کیو به کی جون داده، و این سه روز چه خبر بود، و بعد خدای مسیحیت مو نمیزنه با خدای خورشید تو مصر باستان و روم، مو نمیزنه به خدا قسم. خدای خورشید دیگه تو دی ماه زاده میشه، چون از فردای شب یلدا خورشید دوباره روزها بلند میشه. حضرت مسیح تولد شده ما. درخت کاج نمادی از خدای خورشیده که هیچ وقت سرد نمیشه، همیشه زنده است. اومد شد درخت کریسمس، اینا خورشید کوچولوها رو ازش آویزون میکنن. با جمع کنید مزخرفاتو. من حیام نمیکنم مدن مسیحیتم رو انداختن تبشیری. با چیو میخوای تبشیرش کنی؟ چیو میخوای پخشش کنی؟ و اینا هم این جوونه نمیدونه دیگه. یه بریم آره کلاسایی من فیلم دارم از مسیح تبشیر نشستن گیتار میزنن دختره کنار پسره. عیسی مسیح خداوند من، همینجوری پسرم با این لحن همینجوری داره صحبت میکنه، میارن تبشیر میکنه. همینه دیگه، بابا این واسه زد بازی داره میره، واسه مسیحیت نمیره که. والا چیزی میگه که اونم میدونه دیگه، اون میگه جذبه به وجود بیارم بیاد، بر بهانه اومد بیاد. فقط الان مثلا تا کلیسا داریم در امریکا زده، هر کسی یک شنبه کلیسا بیاد ما یه شیشه مشروب رایگان بهش میدیم. داره سوبسید میده که یارو بیاد کلیسا، فقط عرق میده یارو بخوره. کجای مسیحیت آقا؟ همچی کجای دین خدا؟ کجای دین خدا هست مثلا که تو بدونی مثلا عرق بخوره تو کلیسا؟ بابا لاقل جای دیگه هم عرق میخوره، یه روز کلیسا نباید بخوره. صدر احمد به عرق خوره باز همین بر که محرم سفر میذاشتن کنار، خب که دیگه خیلی وضعش خراب. یعنی اینجوری مسیحیت اومد جن زد، گفتن کار دیمه. آقا کلا پرونده این بسته شد که دین میتونه حکومت تشکیل بده. یهوی زد از جایی که به عقل جن نمیرسید، حکومت دینی تشکیل شد برای ظهور. اونم ظهور کی؟ همون دومیه، میم هم میم دال دوم. شما یعنی که صاف مثلا یه بشکه آب بریز رو آتیش، یعنی اینقدر آدم آتیش کن. امریکا پروژه دوستتونی نیکسون که عربستان و ایران دوستتون حکومت امریکا هستن، غرب هستن، یکی اقتصادی که نظامی، ایران ژاندارم امریکا تو منطقه، F-14 که خودش داره دست ایرانه، جسته که خودش استفاده میکنه دست ایرانه، ارتش کاملا آمریکایی ساخته شده، تمام دوره‌ها امریکا، دستگاه امنیتیمون ساواک تحت تربیت CIA و موساد، هر سه شنبه جلسه بین شاخه زیتون موساد و ساواک، دور دیده‌های آنچنانی ساواک همه موساد و توی فلسطین اشغالی دوره دیدن، همه چی جوره. بعد کارتر گفته ایران جزیره ثباته برای امریکا، یعنی هیچ اتفاق اینجا آب از آب تکون نمیخوره. اینجا یوهوی بزنه وسط تو این تصورات تو بریزه به هم، بعد بریزه به هم چی بگه؟ اسرائیل ما پس بشه از صف روزگار. این داستانه به خدا قسم. وگرنه از این فکر با نفت من تو مشکل دارن. عربستان ما یک یازدهم عربستان نفت میفروشیم. تو سه روز عربستان معادل یک ماه ما نفت میفروشه. نفت چی عراق هم جفته دستشون. 9 میلیون بشکه نفت عراق هم دست امریکاه. نفت چی اصلا خودش داره میگه ازت نفت بگید. نمیخرم. مال خودت. تحریمت هم میکنه. نفت چی؟ بعضی توهم زدن خدا وکیلی. میگم بابا یارو میگم من نفت تو نمیخرم. تو میگم نفت محتاج نفت ما و نفت ما رو میبندیم. میگه نمیخرم نفت تو. مشکل گازی ندارن، قطر فلان فلان شده 6 تن در اختیار امریکاه. الان ما سر پارس جنوبی تون تون داریم برداشت میکنیم که قطر تمومش نکنه. بعد گازم قابل ذخیره سازی نداره که. بعد برداری بعد چیکار کنی؟ مصرف کنی. چیکارش کنم؟ بیا من و قطر با هم مسابقه گذاشیم که بدیم آمریکا. مثلا بهتر؟ آخه برداشت نکنی هم درده، چون اون برداشت میکنه. یعنی بادکنک دیگه. میدان گازی مثل بادکنک که زودتر سوراخ بزنه همونجا میکشیم ببره. مشکل گازه، مشکل با ایدئولوژی من و توه. من یه سوال از شما میپرسم. ما قبل انقلاب نماز نمیخوندن مردممون دیگه. اصلا همه کافر بودن، ها؟ مکه هم نمیرفتن. حسینیه که نبوده تو کشور ما. عزاداری هم که اصلا نمیشده. عفو چی؟ یه جاهایی خیلی هم چی بوده بگید؟ پررنگتر هم بوده. پس چطور اون موقع ژاندارم آمریکا میتونی تو منطقه باشی؟ الان نمیشه. حکومت دینیه، تمام شد رفت. شاه دین مثلا کافر بود فلان اینجوری، نه اسمش رضا بود. اسمش محمد رضا بود، اسم باباش رضا بود، اسم داداشش غلام رضا بود، همینجوری رضا اسمش بود. همین لفظی که به آقا علی ابن موسی رضا ما میگیم از سلطان، این کنایه بود که مردم استفاده میکنن که شماها شاه نیستید. شاه از نظر ما کیه؟ این آقاست. آره شاه رضا میگفتن به امام رضا، میگفتن میخوام برم شاه رضا، از لج میگفتن مردم. مشکل حکومت دینی بود. چرا؟ چون پروندهش بسته شده. شما فردا بیا بگو، فردا بیا بگو، بگو من قومم هست، مجلس خبرگانم هم هست، رهبریم هم هست، هست. از قضا برعکس همین سیستم هم هست، منتها ما قبول میکنیم دیگه. مسائل دینی رو توی تصمیمات حکومتی دخیل، تموم میشه، هیچ کی باید کار نداره. او که نمیگه نماز نخون، میگه انقدر نماز خودت جونت دارن. تو عربستان نماز نمیخونن؟ اوه تو دلت بخواد. یارو جف میگیره بقره رو میخونه، بخون یه عشق بخون عزیزم، بخون بخون انقدر بخون تو جونت دارات. به خدا فکر کنید اینقدرم خوشگل میخونن، شروع میکنن ترتیل و نشانه آخر زمان. آقا رسول الله فرمود قرآن رو خوشگل میخونن، دلاشون ویرانه. قومی در آخر زمان از نجد ظهور خواهند کرد، سرهایشان را میتراشند و ریش بلند میگذارند، قرآن از گلویشان بالاتر نمیآیند، شاخ شیطان در این منطقه ظهور خواهد کرد. این مال آقا رسول الله است در منابع اهل سنت. زینی دهلان سنی میگه در رد وهابیت همین یه روایت کافیه برای ما دیگه، هیچی نمیخواد. چون اهل سنت ما حسابشون از وهابیه جدا میکنه. ما سنیارم کافر میدونن، سنیارم مشرک میدونن. اهل سنت برای عثمان قبر ساخته بودن، بارگاه ساخته بودن. شیعه که برای عثمان کاری نداشت که بخواد قبر و بارگاه بسازه. که روزی که ریختن تو بقی خراب کردن قبر چهار امام، قبر عثمان هم خراب کردن. الان میگم ما قبر این قبر رو که خراب کنیم، قبر آقا رسول الله میگن. وهابیت ساخته یهود در اسلامه، مثل ایونجیلیست ها رو که ساخته یهود بود در مسیحیت بود. الان شما دیدید سلفی های وحوش یک گوله علیه اسرائیل شلیک کنن، یک بار اصلا. به خود آمریکا میپرن، خیلی جالبه، به آمریکا گیر میدن، آمریکایی میکشن، اسرائیلی مطلقا، چون اینا زاده آمریکا نیستن، زاده چی هن؟ یهودن. خیلی واضحه، به خدا به الاغ بگی میتونه تشخیص بده، برای توضیح میده. به الاغ بگی بعضی از الاغ نمیفهمن. الاغ که کن الان بل هم ازل الاغ اون دنیا خیر منو میگیره، من مطمئنم. بگی تو برای چی گفتی الاغ؟ من خیلی میفهمم الاغه میگه. ماجراشو گفتم دیگه. یه روز شاهی بود، دید وزیرش قدرت گرفته، اینو خواست سربی نیستش کنه، دنبال بهانه میگشت، بهانه‌ای دور گفت. بعد ببین یه الاغی بود، بوزی بود، چی بود، گفت یه جونوری بود اونجا، مثلا الاغی بوده و بوزی بوده. گفت بعد ببین الاغ کتاب خوندن یاد بده. شما گفت خب بخوام منو بکشی، خب بگو بمیرم دیگه، خودم بالا بنازم الاغ. اومد خونه خیلی ناراحت و دخترش گفت کاری نداره، راحت. گفت چی میگه؟ گفت من یه هفته وقت میخوام. این الاغ رو گشنه نگه میداشت، بعد کتاب میذاشت جلوش، لای کتاب گندم میریخت. این با زبونش گندم ها رو جمع میکرد، بعد برش صفحه میزد، دوباره صفحه، بعد گندم. الاغ یاد گرفته با زبونش میکشید صفحه رو میداخت، من گندم ها رو جمع میکرد. یه هفته رو این کار کرد، شرطیش کرد و بردش گذاشت جلو پادشاه، کتاب رو گذاشت و گفت نمیخواد بخونه. گفت بله. کتاب که اون روز چیز نداشته بود، گندم نریخت، هی صفحه زد، هی صفحه زد، هی صفحه. شاکیش شو که ار ار کردن، ار ار ار. گفت چیه؟ گفت چی میگه؟ گفت داره کتاب برای اعلی حضرت داره ترجمه میکنه براتون، داره میگه چی خوندم. بالاخره من نخوندم. الاغ ممکن روزی کتاب صفحه بزنه، اینا آدم نمیشن به خدا قسم. نه خدا گفته فی قلوب هم مرضان فزادهم الله مرضان. برنامه سر حکومت دینیه، خدا وکیلی. روزی بوده این مملکت آروم باشه؟ این بابا بغل ما پاکستان بمب اتم داره، پاکستان بمب اتم داره، هندوستان بمب اتم داره. تو عادی هستی رو نباید داشته باشی. چرا؟ چون حکومت دین، چون قائلی که میتواند دین حکومت کنه. اینو بذار کنار، به خدا دوباره رفیق شیشت میشه، دوباره ژاندارم آمریکا در منطقه، دوباره همه اون دوستا. مگه نبوده؟ مگه مردم فرق کردن؟ مردم که همون مردمن که خودتون هم گفتید یه جای پررنگ‌تر هم بودن. داستان سر همینه. که تو میگی خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهم. بعد برسه. مهدی تو داری اسم کسی رو میاره که قراره اوستای ما رو به موتورش بره پایین. اوستامون هم شاکی شده. نمیذاره. کسایی که تو جمهوری اسلامی خدا شاهده توجیه نیستن تو کجان. خدا رو شاهد گرفتن خیلی هاشون. چه از مردم؟ چه از چی؟ مسئولی نمیدونن جمهوری اسلامی یعنی چی؟ جمهوری اسلامی رو تا میخوام قیاس بکنن یه رنگ و لعابی درست میکنن، یه چپ و راست و یه اصلاح طلب اصولگرا و یک مش مزخرفات و یک این داستانا و دکون دستگاهی که برای خودشون درست میکنن. طرف نمیدونه تو جمهوری اسلامی مسئول شدن یعنی چی. تنش باید بلرزه، خدا شاهد باید تنش بلرزه، شب خوابش نبرد ترس. بگه من مسئولم تو جمهوری اسلامی یعنی جایی که بعد 400 سال که دنیا اصلا دین رو گذاشت کنار ما گفتیم نه میشود نه ما میخوایم بریم به اون سمت. دعوا سر این بود. اگه اینا بدونه اینا توجیه باشن، اینا فیلم های عدد فرا ما نداریم دیگه. در جمهوری اسلام باید بری در خونه یکی رو بزنی بگی جان مادرت بیاد نماینده مجلس شو، جان مادرت بیا وکیل شو، جان مادرت بیا سفیر شو، جان مادرت بیا رئیس جمهور شو، تو رو خدا بیا. بعد براش آیه قرآن ببری، بعد بهش بگی نگاه کن طبق این آیه قرآن تو الان مسئولی، از تو بهتر نیست. اونم مطمئن بشه از اون بهتر نیست و بدونه چون داره بار مسئولیت خالی میکنه بعد اون دنیا جواب بده. بعد پشه بیاد. بعد دائم هم رو ترس رو ویبره باشه که من نکنه الان بیت المال یا وقتی زی باشه. چون پول کم کسی نیستش که. پول صهیونیستا و فلان جن، نه پول شیعه خانه امام زمان دست این آقاست با امضاش. این ور اونور میشه. اینقدر خطرناکه. بعد ما فکر میکنیم مردم ما اینا رو غریزی میدونن. این خیلی جالبه. مثلا بچه به دنیا بیاد غریزی آپشن ولایت فقیه روش نصبه، بعد نمیدونم خدمت شما اصلا کلا میدونه ظهور میدونه چیه، امام زمان کلا، امام شناسی، اصول دین کلا، اوتوران بچه بلده. بعد توجیه تو کجا میخواد بشه؟ تو مدرسه؟ تو مثلا چقدر در مورد امام زمان بهت یاد دادن؟ این هیچیا رو آقا اینو مسئولین بشنوید، من نمیگم، اینو دارم میگم، هماهنگ هم نکرده بودیم با هم. هر جا میرم من برعکس میگن هیچی، من دنبال این کتاب هیچیه میگردم، این اسم کتاب یه چیزه تو هیچی یاد دادن. بعد مبنای شکلگیری سیاسی این کشور اینه، این توجیه نیست بچه، رو هوای دیگه. بعد با این وجود بعد بگی خدا وکیلی دمتون گرم شما مردم، به خدا. بعد بهش بگی خب برای چی داری سختی ها رو تحمل میکنی، تحریم ها رو تحمل میکنی؟ برعکس میخوام بگم اینجا بر مبنای همون آپشنه داره عمل میکنه، بر مبنای اون دیفالتش داره عمل میکنه. چی؟ همون محرم ها که تو مخش نشسته، تو ثبت شده تو وجودش، هیهات من نزله، بر مبنای اون این داره اینجوری عمل میکنه. باید مردم رو درست کرد، اون موقع میفهمه عجب ما برای این بعد جلوی اسرائیل وایسادیم، آها اینه، اما اینجا برای این داریم تحریم میکشیم، مثلا سخت میکشیم برای اینه. عجب یارو توجیه نباشه، میگه ما خلیم که چی، حالا مثلا اسرائیل و بقیه کشور چه فرقی داره؟ مگه نمیدونه چه فرقی داره؟ فکر میکنه فقط به خاطر چیه؟ صرف زورگویی ایناست، فکر میکنه صرف اینکه آدم کشن، همینش خیلی بده ها. میگه خب تو میانمار هم آدم میکشن، مسلمان میکشن، چرا اونجا اینجوری نیست؟ کله میخورونه بچه، منو بهش حق میدم. داستان سر اینه، این توجیه نیست همین مسئله. بعد باید غریزی هم بلد باشه دیگه، نمیخوام بهش یاد بدیم. اگر تونستی اینو باز بکنیم پرونده رو براش، تو باید در جلوشو بگی تو رو خدا نمیخواد الان فعلا به اسرائیل حمله نکن، بذار بعدن. زمان امام، اوایل انقلاب، امام هم اسرائیل بس صفحه روزگار محو بشه. سال 58 جنگ شکل گرفته، 59 جنگ شروع شده. 58 بعضی از ایرانی ها داشتن تو جنوب لبنان میجنگیدن علیه اسرائیل، رفته بودن اونجا، گفتن ببین اسرائیل موتورشو میریم پایین، فهمیدیم اینجاست. شهید همت وقتی رفت فلسطین، رفت لبنان، رفت لامرز وایستاده بود و به این بچه های فلسطینی که تو جنوب لبنان توی اردوگاه های فلسطینی بودن می جنگیدن، بعد یه سیم خاردار بود و گفته بود اون تانک سوریهیه، شهید همت معروف، تو اون تانک، گفته نه اسرائیلی، گفته شما تانک اسرائیلی میبینید و نمیزنید، آرپیچی رو برداشته و گرفته، جرو خود جان مادرت بشین اینجا الان نزنی جنگ درست بکنی. گفت تو تانک اسرائیلی داره میبینی و نشستی؟ اینجوری بود. همه اول که رفتن تو جنوب لبنان که وقتی گرفت اسرائیل، ایرانی ها رفتن شب اول رسیدن رفتن عکس امام چسبونن رو تانک های اسرائیلی، فرداش 4 کیلومتر اسرائیل عقب نشست. گفت اینا عکس اومدن چسبونن، خب هزار ماس ماسکی بیل بیلکی آزغازکی یه چیز نمیدونی اسما میچسبن و میتری که دیگه شب رسیدن هم رفتن چسبونده بودن اون فردا عکس امام خمینی با این چیزا، آره اسپری رنگا، آره شابلون، آفرین شابلون میگم، با شابلون رو تانک های اسرائیلی زدن بر در رفتن رفتن آقا. نه خب برای چی؟ برای اینکه این توی هیئتی بزرگ شده، با پیرهن مشکی تنش کرده، علی گفته که خیبر شکن بوده، حسینی گفته که گفته میمیرم اما تکه تکه میشم زیر سم اسب میرم اما حرف زور قبول نمی کنم. اینه، یعنی این ایدئولوژی ذات این فرد وقتی بشه، تربیت این فرد بشه. به خاطر همینم هم شما وقتی میخواد میبینید توی حجمه ای که صورت میگیره یکی بخواد جمهوری اسلامی رو بزنه، لزومی نداره بیاد الزاما خیلی بحث بکنه در مورد خود بحث ولایت فقیه، نه خیر، کافی بود اسلام بزنه، کافی بود امام حسین رو بزنه، کافی بود امیرالمومنین رو بزنه. طرف امامی رو قبول نداره، میخواد حرف امامو قبول داشته باشه که گفته بشه به فقها رجوع کنید. اصلا شکل گیری جمهوری اسلامی رو خیلی به زبون ساده بارها گفتم، خیلی به همین سادگی از خدا وکیلی که دارم میگم، به همین سادگی. ما با اینکه ژاندارم آمریکا تو منطقه بودیم، با اینکه F-14 داشتیم، با اینکه بیشترین فناوری‌ها رو داشتیم، با اینکه خود آلمانا داشتن نیروگاه اتمی بوشهر رو برامون می‌زدن، با اینکه 11% از سهام 10 تا 11% از سهام بزرگترین شرکت تولید کننده غنی‌سازی دنیا در فرانسه مال ایران بود، یعنی هر چی تولید داشت باید 1/10 میداد به ما. خب سرمایه‌گذاری کرده بود ایران، خب میگم همینا که الان درگیرشیم توی همچین شرایطی، مردم گفتن اینا واسه ما بونو نمیشه، ما مهدی میخوایم، این گم شده است. خب خدا چی میگه؟ میگه مطمئنی؟ یه کیسه به تنتون میکشن ها، این جونورایی که الان دارن بهتون سلاح میدن و پول میدن و فلان اینا میچرخن ها، اسم مهدی وسط بیاد دعواه ها، نه ما میخوایم، نمینی که هست. بعد گفتیم خب خدا گفت اگه امام دین رو میخواد حسنیتون رو به چینشون بدید؟ به دین. مثلا امام زمان بگه دین نمیخواد نماز بخونی، نه خیر می نماز بخون، حلال پیغمبر حلال تا روز قیامت، حرامش هم حرام تا روز قیامت، هیچ شواز نمیشین، این روایت. امام زمان بیاد همین حکم دین اجرا میکن، منتها درست مدیره، چون به منبع وحی الهی وصله، معصومه. ما اومدیم گفتیم خب ما که دینو، ما چقدر شما دین میدونید، چقدر من میدونم، چقدر ایشون میدونه، چقدر بقالم میدونه، چقدر قصاب میدونه، چقدر مکانیکم میدونه، گفتیم کی از ما بهتر دین میفهمن؟ روحانیون دینمون، آخوندامون، روحانیونمون. گفتیم رفتیم پیش گفتیم آقا تو شماها کی بیشتر از همه بهتر دین میفهمه؟ گفتن مجتهدینمون، مجتهد 50 سال درس دین خونده. خب خوبه آقا اینا مجتهدین، بله میشه یه جلسه بذارید یکی بین خودتون رو بذارید مسئول هر چی بگه ما گوش کنیم؟ مجلس شد مجلس خبرگان، اون فردم شد چی؟ رهبر مملکت. همینه مبنی شکلش هم، یعنی تو حسنیتت برای که به دین نشون بدی. آیا ما قائلیم که ولی فقیه معصومه؟ نه خیر، به هیچ وجه هم اعتقادی کسی نداره. اگه ما قائل باشیم ولی فقیه معصومه که امام زمان میخوام چیکار؟ ما اصلا دنبال اینه که یک نفر حرف خدا رو چی؟ درست و کامل به ما برسونه. همه حرف همینه. تمام احتیاط واجبایی که تو رساله هست یعنی چی؟ یعنی من مرجع تقلید شک دارم، مطمئن مطمئن نیستم، احتیاط واجب اینه. حکم امام زمان احتیاط واجب نداره عزیزم، چون فقط علی و اولادش میتونن رو منبر بشینن بگن سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید قبل اینکه منو از دست بدید، هیچ کس دیگه نمیتونه بگه. اونا هم آدم های عادی نیستند، خواست خدا بر اینه. دانودور بخونید اولش میگه، میگه میدونستی اینا وفا میکنن، میدونستی، شرط کردی بر اینا، اونا هم قبول کردن، شرط کردی که تو این دنیا سختی خواهند کشید و زخرفه ها و زبرجه ها اینا همه را بذارن کنار. بعد ما هم رفتیم تو خدا بگو چیکار کنیم. بسم الله. آقا حمله کردن بهمون، ما دنبال خدا میگردیم نمیتونیم پیدا کنیم. رفتیم سراغ عالی ترین کسی که خودمون مشخص شد، ولی یه فقیه. چیکار کنیم؟ و خرمشهر باید آزاد بشه. چشم. ریختیم خرمشهر آزاد. گفت حواستون جمع باشه. خرمشهر شما آزاد نکردیم. خدا آزاد کرد. همین گفتیم دیگه چیکار کنیم؟ ها؟ آقا بیاید نهضت سواد آموزی درست کنیم. چشم درست کنیم. بسیج درست کنیم. چشم درست کنیم. سپاه درست کنیم. چشم درست کنیم. این کارو کن چشم، اون کارو کن چشم. داستان سر همین بود. بعد همه این کارا که انجام میدیم یک پالسی بود به سمت خدا. ببین خدا، ما با غیر امام، نه با ولی معصوم، با ولی فقیه اینجوری داریم میسازیم. معنیش یعنی چی؟ یعنی که ولی معصومو بدی یعنی چی؟ بابا شهید من به پای حرف یک ولی فقیه رفت خون داده. خدایا به پیر، به پیغمبر ولی معصوم بگه برو خون بده، به طریق اولا میره خون میده. خدای ما نذاشتیم پای اینا از خرمشهر از تو خوزستان اینورتر بیاد، برسه دور خونه امام، پاشون به جماران برسه، به اهل بیت امام توهین بکنن. نمیذاریم. این معنیش اینه به طریق اولا ما کوفی نخواهیم بود. معنیش اینه دیگه. وقتی علی اکبر به میدان میره یعنی چی؟ یعنی تمام شد دیگه. اولین نفر از بنی هاشم علی اکبر رو به میدان رفت، یعنی رسید به اهل بیت، به اهل بیت امام رسید. قبلش امثال حبیب و امثال هم رفتن دست رو دست هم گذاشتن، بیعت کردن تا ما زنده ایم از بنی هاشم کسی نباید بره. اونام صحبت این نژاد و اون نژاد و این قبیله و اون قبیله و امثال هم چی نبود عزیز دل من. صحبت این بود که بنی هاشم اهل بیت این آقان، حاشیه امنیت این آقان. وقتی امام خمینی بیماری قلبی میگیره و صدها جوان بلند میشن میان جلو در بیمارستان که قلب ما رو بردارید بذارید برای امام، معنیش یعنی چی؟ یعنی عمرن اتفاق نخواهد افتاد که تیری به قلب مبارک ولی معصوم بخوره که در عاشورا اتفاق افتاد. وقتی که عزیز دل من امام رحلت میکنه و میلیونی شرکت میکنن تو اون تشییع جنازه، تا جایی که یک بار مردم تابوتو میشکنن، میبرن میذارن تو تابوت فلزی، مثل یک موج دریا تابوت این طرف اون طرف میمرد. معنیش یعنی این که خدایا این پالس و این معنا رو از ما بگیر که مطلقا جنازه امام معصوم تیرباران نخواهد شد. همین پالس به خدا بود. او هم دیگه کار نظامی رو گذاشت کنار، گفت مخ اینا رو بعد آورد ورق برگشت، مدل جدیدشون رو کردن. جنگ قلب ها، جنگ مغز ها، جنگ مغز ها اومدن رو این بحث زوم کردن که دیگه مخ اینا میریم پایین. بعد این تو مخش چی باید بشکنه؟ امام علیه باید بشکنه، امام حسینه باید بشکنه و امام حسنه باید بشکنه. این شروع شد. چند تا شبکه محوری صبح تا شب شده کارشون همین. یارو میشینه آقا این امام حسین مرحبه فلان، حضرت علی این نمیدونم کی بود. ها چند تا شبکه وهابی فارسی دارن صحبت میکنن که فقط شبهه بنزن در مورد عاشورا و فلان و بابا والا بلا آدم حلال زاده باشه نمیتونه از امام حسین بعدش بیاد، چون یه کاری کرده. مسیحی ها، کافر، یهودی، همه عاشقشن. غیر اینه چون حجت رو تمام کرده دیگه. اگه با زن و بچه‌ش نمی‌برد چی میگفتن؟ گفتن برای حکومت اومد، جنگ شد، کشتنش. گفت زن و بچه‌م میارم که بگم برای این داستان نیست. اگه برای حکومت بود، حکومت مگر خودش نمیخواست؟ خب دقیقه نبود که گفتن بیعت کن. گفت هی هات من نزله الموت على من ركوب العالي والار اولى من دخول النار على الحسين بن علي علي تعالى امتني احمي اولاد ابي امزي على دين النبي. رجز امام حسینه گفت بمیرم این آرو تهم قبول نمی کنم، نمی پذیرم. این اون ماجراست، این اون داستان عزیز دل من. اینو باید شکست. انقلابی به سوی ظهور، انقلابی که همون اول وقتی امام خمینی داره میگه مستضعفین جهان در مقابل مستکبران، اون اونور فهمید، اونور مرز گفت اوه او این که همون آیه قرآنی که من نورید و انمون نعلا لذین استوز افوفل ارز، و ما میخواییم منت بذاریم بر مستضعفین زمین و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثی، اینا وارث زمین باید بشن. این تو کتاب مزامیر داوود اینو داشت، گفت این که همینه که اون اونجا فهمید. یه حرفی خیلی سخته، سخت گفتنش، اما چون کسای دیگه گفتن ما میگیم خیلی راحت. صدام از بعضی از آقایون تو کشور خودمون بیشتر به حرف امام گوش میکن. امام گفت جنگ در رأس امور است، فرداش صدام 4 تا از وزارتخونه‌هاشو تعطیل کرد، ادغام کرد تو وزارت دفاعش. گفت اینو خمینی گفته، لابد یه چیزی میدونست. خیلی جالب ها. بعد تو ما تو داخل اینجا با دعوا میکنیم آیا واقعا جنگ در رأس امور هست یا نیست. میدونید پروژه امام برای جنگ با عراق چی بود؟ اولا ما که جنگ نکردیم، اونا جنگ کردن. چی بود پروژه امام؟ 800 تا گردان بود، 800 تا گردان حمله کنی بصره رو بگیرید. بصره رو گرفتی، بصره دست شیعیانه، سلاح بدید دست خود همینا، حکومت صدام و موتورش رو میارن پایین. اینقدر سختی بگید نشه، تموم شد. بعد اون سوریه هم حافظ اسد چیه؟ با ما سوریه با اسرائیل مرز داره، ما رسیدیم بیخ گوشتیم اسرائیل. به خاطر همین توی این پروژه امام بود، پیاده نشد، 400 تا گردان نشد بیشتر درست کنیم، چون بعضی از همون ابتدا مدل تفکرشون فرق داشت. گفتن نه، بریم یه تیکه رو بگیریم، بریم سرش مذاکره کنیم، بریم فاوو بگیریم سرش مذاکره کنیم. امام گفت فاوو چی رو بگیرید؟ اینجا رو اونجا رو بگیرید. صدام به شما حمله کرده، تعقیب متجاوزگر تو خاک خودش، غلط کرده. اینجوری نیست میشه شیشه اونش در بری باشه شیکون باری کله عزیزم برو، نمیگم شیشه تو میشکونم، شوخی نداره. شیعه با کسی وارد جنگ نمیشه، اما اگه جنگ رو شروع کردی ولت نمیکنیم. این ایده بود. اونا هم فهمیدن تو عملیات آزادسازی خرمشهر که ما لشکرامون له کردیم اینا رو، تو دریا همینطور داشتن غرق میشدن، 16,000 تا اسیر فقط گرفتیم. میده یه بسیجی هم قد خود تفنگشه 500 تا رو گرفته همیشه داره میبره. توی اونجا فقط کافی بود، فقط کافی بود ما یه تکونه دیگه میدادیم، یه تکونه، اونا تو شکست بودن دیگه، تو عقب نشینی بودن، یه تکونه دیگه میدادیم بصره رو گرفته بودیم. چی شد؟ اسرائیل عمدن حمله کرد به جنوب لبنان، جبهه کردن چند تا؟ دو تا. بعد امام گفت بازی نخورید ها، راه قدس از اول کربلا رو آزاد میکنیم میرون بر، بازی نخورید، این بازی دشمنه، اینجا الان سنگره. احمد متوسلیان ما چی شد؟ کجا گرفتنش؟ تو لبنان. برای چی رفته بود؟ برای بررسی جبهه دوم دیگه. یعنی یه جوری شد آقا نه ما باید اونورم بریم. امام میگفت نه اینجا، بعضی میگفت نه اونجا ما بریم. ماجرا اینه عزیز دل من، اصلاح دینت بفهمید. اگر توجیه نبود، خب این بچه کجا میخواد توجیه بشه؟ توی کتاب دفاعیش چقدر از مثلا توی کتاب تاریخش چقدر از جنگ برش گفتن؟ خب اینا مشکله. وایستیم آمریکایی به من کتاب بنویسن؟ وایستیم نه، من رو تو با شروع کنیم، توی کتاب نیست، من میام اینجا میگم. درسته؟ اونجا میگم اگه کسی میخواد باید بره بگرده پیاده کنه. این انقلابم بود عزیز دل من، این آرمان انقلاب ما بوده، با همین آرمان شکل گرفته. مطلقا ظلمو نخواهد پذیرفت، مطلقا با اسرائیل آبش توی جوب با برو نیست. آب اسرائیل و ایران توی جوب با هم بره، یعنی یزید و امام حسین با هم نشستن سر میز مذاکره، هیچ معنی دیگه نداره. یعنی امام حسین قبول کرده خب تو خلیفه باش، چی به من میدی؟ حکومت مدینه خوبه؟ داستان سریعه. انقلابی به سمت زور یعنی این. این آرمان ها رو از خودتون نگیرید. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب از زمان صلواتی نت بفرمایید.